πώς γίνεται βιώσιμο το σύστημα με τις, με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε. Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Hallo? Με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε. Έτσι λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις έγιναν μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα πάντα με τον Τσακαλώτο, από τα 25 σαρδάμ που έκανε χθες, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε για να μας ενημερώσει και να παρακαλέσει τον Δουνουτού να μείνει. Από τα 25 σαρδάμ, αυτό που μας άρεσε, αυτό διαλέξαμε. Δεν θα ακούσουμε τα άλλα 24, δεν έχει νόημα. Έτσι κι αλλιώς, όποτε μιλάει Ευκλήδης Τσακαλώτος, το 90% του λόγου του είναι σαρδάμ, το 10% είναι ψέματα. Οπότε διαλέγουμε τα σαρδάμ πάντα σε αυτή την κατηγορία και διαλέξαμε ένα μόνο που μετέτρεψε τις μεταρρυθμίσεις. Θυμίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτό που θα σώσει την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία. Το θέλουν όλα τα κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου. Υπάρχει και τέτοιο. Τις μετέτρεψε λοιπόν σε μεταρρυθμίσεις, το έκανε ισπανικό και νομίζω είναι καλύτερο. Μπας και έτσι τσιμπήσουν τίποτα ισπανόφωνοι εκεί μεταρρυθμιστές και έρθουν και κάνουν τα δέοντα σε αυτόν τον τόπο. Μπας και βρούμε σωτηρία έτσι, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει. Όπως όλοι έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, όπως έλεγε και ένας παλιός πολιτικός που ακόμα παραμένει παλιός, αλλά όχι πολιτικός. Συνεχίζουν οι κόρες, η γη και οι υπόλοιποι συγγένεις. Το θέμα που απασχολεί από χθες τα μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει έναν πολύ μικρό αριθμό κατοίκων αυτού του τόπου, δημοσιογράφους, εκδότες και πολιτικούς, τίποτα δηλαδή. Το θέμα που απασχολεί από χθες είναι οι διορισμοί, όπως λέμε, του γραμματέα της νεολαίας, και τέτοια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας λοιπόν, που ήταν και ράπερ παλιά, τα έχει πει όλα στους στίχους του. Από το κίνημα της μουσικής εντάχθηκε στο πολιτικό κίνημα. Έχει διορίσει, όχι ο ίδιος, είναι διορισμένη η μητέρα. Αδερφός, αδερφή τι είναι, και η κοπέλα του νομίζω. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες πολιτικές οικογένειες. Για αυτό το θέμα όμως, για αυτό το θέμα, νομίζω το έχετε ακούσει ίσως και άλλες φορές, αλλά αξίζει να το ακούσουμε και εδώ. Ο νυν πρωθυπουργός για 55η φορά διαψεύδει τον εαυτό του, γιατί και για αυτό το θέμα ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Αποσυμφορούμε το δημόσιο τομέα από τις στρατιές των συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων και προωθούμε τη στελέχωση των γραφείων υπουργών, γενικών γραμματέων και διοικητών από τις τάξεις των δημόσιων υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. Γελάει ο κόσμος. Ερχόμαστε για να εμπιστευτούμε τη δημόσια διοίκηση ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα ανήκει. Τα έχει πει όλα. Τα έχει πει όλα. Η δουλειά μας αυτή εδώ που κάνουμε, αν την πούμε δουλειά, είναι πολύ εύκολη με την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά από το Σιμίτι, από το 96 δηλαδή. Έχουν περάσει απειρά χρόνια. Σιμίτης πρωθυπουργός, Καραμαλής πρωθυπουργός, ΓΑΠ πρωθυπουργός, Γιώργος, και τότε ήταν πολύ εύκολη. Και με το Σιμίτι ήταν εύκολη και με τον Καραμαλή. Κάθε ένας που έφευγε, στεναχωριόμασταν τι θα έρθει μετά, αν ο επόμενος θα είναι τόσο καλός, αν θα έχει καλούς υπουργούς. Λοιπόν, σας βεβαιώνω και σας λέω ότι κάθε ένας που ερχόταν ήταν καλύτερος από τον προηγούμενο. Ο Καραμαλής ήταν καλύτερος από το Σιμίτι, ο Γιώργος, το καταλαβαίνετε, ήταν καλύτερος από τον Καραμαλή. Μετά εκεί κάτι παρατρεχάμενοι ενδιάμεση ήταν επίσης καλοί. Ο Σαμαράς επίσης, τα θυμόμαστε, τα έχουμε φρέσκα. Και ήρθε το ό,τι πιο πανηγυρικό και ό,τι πιο τέλειο, για τη σάτυρα πάντα, αυτού του τύπου, η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, με το σκεπτικό ότι τα έχει πει όλα ο Αλέξης Τσίπρας και πατώντας ένα κουμπί για οποιοδήποτε θέμα, βγαίνουν τα ακριβώς ανάποδα από αυτά που κάνει τώρα. Είναι πολύ εύκολο για μας δηλαδή, τον ευχαριστούμε, όλο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ο ίδιος. Να τώρα το ανερχόμενο αστέρι από την νεολαία, ο γραμματέας, με την επιστολή που έβγαλε, επικαλείται τους παππούδες, τους μπαμπάδες, τα βουνά, τους αντάρτες, το Βελουχιώτη και όλα αυτά τα γνωστά. Και μόνο η επιστολή νομίζω δείχνει ότι είναι ένας άξιος συνεχιστής των μέχρι τώρα πολιτικών ηγετών του ΣΥΡΙΖΑ, και μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο νέος, που δεν πρέπει να βυσοδομούμε στο νέο παιδί, όπως λένε πολλοί από χτες, θα κυβερνήσει και αυτό τον τόπο με τα ίδια αποτελέσματα, θέλουμε να πιστεύουμε. Βγαίνει και μια άλλη νέα κοπέλα, η υπεύθυνη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σβίγκου, χτες βράδυ στο Μπογδάνο ρίξανε και ένα ψηλό καυγά, και μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ πέρα προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα η οποία είναι καθαρά μονομερής και έχει το μοναδικό στόχο που έχει είναι να πλήξει το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε και κάτι, μια που λέμε τόσα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει πλεονέκτημα ηθικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε ποτέ. Και δεν έχει και τώρα ηθικό πλεονέκτημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει χάσει πριν τις εκλογές τις περσινές, 25 Ιανουαρίου, όταν έλεγε συνειδητά ψέματα για ένα σωρό θέματα. Για όλα, μάλλον, τα θέματα και με μοναδική ευκολία. Αυτή η ευκολία να τάζεις δείχνει ότι δεν έχεις κανέναν ηθικό ενδιασμό. Πολιτική απάτη λέγεται. Πολύ περισσότερο το έχασε όλο το επόμενο εξάμηνο, από τον Γενάριο στον Ιούλιο, που έφερε και το μνημόνιο. Εκεί ήταν πια η τελική επιβεβαίωση ότι δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδιασμό αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πέφτει και προσωπικά το βάρος, δεν είναι μόνο μια πολιτική κατάσταση. Άρα δεν έχουν κανένα ηθικό πλεονέκτημα. Το να το χρησιμοποιούν και να επικαλούνται γονείς, παππούδες, αντάρτες, αγώνες απλών ανθρώπων ηρωικών, νομίζω ξεφτιλίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αν ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όλων αυτών, νέων και μεγαλύτερων που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζουν μνημόνιο, θα ήταν στην απέναντι πλευρά. Οι παππούδες τους δεν πολέμησαν για μνημόνια, δεν πολέμησαν για να ο ελληνικός λαός έχει καλύτερη θηλιά. Κατά της θηλιάς πολέμησαν στα χρόνια τους. Προφανώς το ίδιο θα έκαναν και τώρα οι άνθρωποι. Οπότε το να επικαλούνται όλο αυτό για να δικαιολογήσουν τις δικές τους τις βρωμιές σήμερα, είτε είναι νέοι αυτοί είτε είναι παλιότεροι, νομίζω είναι η μεγαλύτερη ηθική βλάβη που μπορεί κανείς να καταφέρει στο σώμα της κοινωνίας γενικότερα, γιατί όλα αυτά επιδρούν ποικιλό τρόπος. Να τα αφήσουμε όμως τους παλιούς, έκαναν ό,τι έπρεπε, το έκαναν πολύ σωστά, δεν είχε επιτυχία άμεση αυτό που έκαναν οι παλιοί αντάρτες στα βουνά, αλλά είχε επιτυχία η οποία μπαίνει στα μυαλά σιγά σιγά και δεν λειτουργεί μόνο ως ξέπλυμα και ως ξεκάρφωμα για βρωμιές των σημερινών, υπάρχει και ως καθοδήγηση, ως φωτεινό παράδειγμα για αρκετούς άλλους που ποτέ δεν τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν τι ακριβώς έκανε ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς ή η μαμά. Να έρθουμε στα σημερινά και ποια είναι τα σημερινά. Περίπου σχετικά με αυτά που λέγαμε και τώρα, ο Πάνος Κουρλέτης σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Το πώς για παράδειγμα θα αντιμετωπίζαμε τους αγρότες το γνωρίζουμε ήδη από τον Αύγουστο. Δηλαδή οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και το ασφαλιστικό. Είναι γνωστό. Αυτό δεν θα το δεχτούν κιόλας. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Πρόκειται για γνωστά μέτρα τα οποία είχαν περιγραφεί με μεγάλη ακρίβεια. Εννοείται ότι συμφωνήσαμε. Τα ψηφίσαμε όλοι μαζί. Εννοείται τα ψήφισε και ο κόσμος με τις εκλογές κάνοντας την επιλογή του. Ο κόσμος τα ήξερε. Να το ηθικό πλεονέκτημα που λέγαμε, να βγαίνεις και να λες τώρα το Γενάρη ότι ο κόσμος θα ήξερε όλα αυτά. Λίγο πολύ ενέκρινε τη σφαγή του, ενέκριναν οι αγρότες τη σφαγή του, συνταξιούχοι επίσης, οι δικηγόροι, οι φαρμακοποιοί, οι μηχανικοί, όλοι αυτοί οι άνεργοι, αυτοί που φεύγουν έξω μετανάστες το 2016, έχουν εγκρίνει με κάποιο τρόπο την σφαγή του, τη θηλιά που μπαίνει, το περίστροφο που σηκώνουν πάνω του και όλα αυτά. Μιλούσε εδώ για τους αγρότες, το θέμα είναι ψηλά αυτές τις μέρες μεταξύ όλων των υπολείπων, μεταξύ ραπ, γραμματέων, ιστοριών, το νέο παιδί που δεν πρέπει να βυσοδομήσουμε πάνω του, του ηθικού πλεονεκτήματος που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και μόνο αυτός και το διατυπανίζουν μέρα παραμέρα, γιατί άλλωστε όταν δεν έχεις να κρατηθείς από οτιδήποτε άλλο από το σήμερα, αναγκαστικά καταφεύγεις στο ηθικό πλεονέκτημα που τάχα εσύ νομίζεις ότι έχεις, είναι και εκείνα τα λουλούδια που είχαν κατατεθεί στο μνημείο της Κεσαριανής, πλησιάζει χρόνος, δεν ξέρω τι θα συμβεί εκεί, αν θα συμβεί κάτι, αν υπάρχει κάποιος να πάει να τα παραλάβει, αν υπάρχουν τα λουλούδια, αν έχουν φύγει, αν τα κόκαλα από κάτω παραμένουν στη θέση τους. Μεγάλες κουβέντες όλα αυτά περί ηθικού πλεονεκτήματος, λογικό, το καταλαβαίνω. Να έρθουμε όμως στους αγρότες, που είναι πιο άμεσα και πιο απλά τα πράγματα. Ανεβασμένος στα τραχτέρ, τους έλεγε. Εάν μαραζώσει η Ήπεθρος, εάν σταματήσει να παράγει η αγροτιά, δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από την κρίση. Και ο δεύτερος λόγος της παρουσίας μου είναι όχι συμβολικός αλλά ουσιαστικός. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε συγκεκριμένες και χειροπιαστές προτάσεις που θα καλυτερεύσουν τη ζωή σας. Όχι λόγια του αέρα. Διότι από λόγια έχετε χορτάσει. Πριν 6 μήνες είχαμε εκλογές και θυμάστε τι λέγανε στα μπαλκόνια για να πάρουν την ψήφο. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις. Και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα ματ. Οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα ματ. Μόνο που με εσάς εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. γιατί με εσάς δεν μπορούν να στείλουν χαρτιά επιστράτευσης και να σας επιτάξουν, να επιτάξουν τι, τα τρακτέρ, τα χέρια σας που σκαλίζουν τα χωράφια, τι να επιτάξουν εδώ. Πάνω στα τραχτέρ όλα αυτά στους αγρότες από κάτω άκουγαν οι αγρότες. Για άλλη μια φορά άκουγαν έναν υποψήφιο πρωθυπουργό να τους στάζει. Παλιότερα να θυμίσουμε οι αγρότες είχαν κάνει πράσινη την Ελλάδα. Μετά την έκαναν μπλε την Ελλάδα, αυτός ο κάμπος της Θεσσαλίας αλλάζει χρώματα. Και κάποια στιγμή έγινε και ρόζι η Ελλάδα γιατί πίστεψαν και τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω θα πιστέψουν και οποιοδήποτε άλλο έρθει και τους πει πάντα ανεβασμένο σε τραχτέρ οτιδήποτε θέλουν να ακούσουν και έχουν ένα ταλέντο υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Πάντα λένε αυτό που θέλει να ακούσει από κάτω ο αγρότης, ο φοιτητής, ο άνεργος, η άνεργη, ο εργαζόμενος, ο εργάτης, οποιοδήποτε. Περί ηθικού πλεονεκτήματος, αυτό που λέγαμε πριν, η ευκολία με την οποία τάζεις οτιδήποτε απέναντι σε ανθρώπους που είναι 6 χρόνια, 5 χρόνια πέρυσι στο μνημόνιο και το μόνο που δεν θα ήθελαν είναι κοροϊδία. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται με επαγγελματισμό, με συνέπεια και με μια μονότονη έτσι διάθεση που την επιδεικνύουν αυτοί που διεκδικούν την ψήφο. Στην άλλη πλευρά, που δεν είναι και άλλη πλευρά, Ευρωπαϊκό Κόμμα, ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Κόμμα, είμαστε έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί, ο αντιπρόεδρος, έχει και τέτοιον, όχι ο Χατζηδάκης, ο άλλος, ο καλύτερος, έχει να μας πει. Μπροστά μας έχουμε μια ανηφόρα. Νέα Δημοκρατία, το έχω πει πολλές φορές, δεν φτάνει να κερδίσει την κυβερνητική εξουσία. Πρέπει να πείσει. Αυτό θέλω να τα δώσουμε και στην ελληνική κοινωνία και επαναλαμβάνω, υποσχόμενοι και εμείς με τη σειρά μας λαγούς με πετραχίλια. Υποσχόμενοι και εμείς με τη σειρά μας λαγούς με πετραχίλια. Το θέμα εδώ δεν είναι ότι υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, είναι το άλλο που λέει υποσχόμενοι και εμείς με τη σειρά μας, διότι αυτά γίνονται με τη σειρά. Είναι μια επετηρίδα, ακολουθούμε ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες, μηδενίζουμε το κοντέρ από τον προηγούμενο, η απογοήτευση πέφτει, ανεβαίνει λίγο ενθουσιασμός, ελπίδες ότι ο επόμενος θα κάνει τα πράγματα καλύτερα και τελικά ξέρουμε από πριν ότι δεν θα τα κάνει καλύτερα, παρόλα αυτά τον επιλέγουμε για να τα κάνει καλύτερα και συνεχίζεται αυτό με μοναδική επιτυχία και με μια ωραία περιοδικότητα τα τελευταία χρόνια, μέσα και στο μνημόνιο. Αυτή είναι μια ποιοτική διαφορά. Ξανανεβαίνουμε στα τραχτέρ για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο ηγέτης. Με στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις, η πολιτεία, η κυβέρνηση να δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε χωρίς να αλλάξει η υποχρέωση, η συμβατική από τη συμφωνία, το εισόδημα του αγρότη να προστατευθεί και όχι να μειωθεί. Το εισόδημα του αγρότη να προστατευθεί και όχι να μειωθεί. Άλλη μια αλήθεια, άλλη μια αλήθεια και φράση που συνηγορεί στο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, όπως το ακούμε συνεχώς και με κάθε ευκαιρία. Δεν το έλεγε μόνο ο ηγέτης, το λέγανε και στις διαφημίσεις τους. Πληρώνω για το χωράφι φόρο σαν να είναι διαμέρισμα. Πουλάω σχεδόν στο κόστος. Λένε θα βγω στη σύνταξη μετά τα 67. Παλεύω. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Βέβαια. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Το κομβικό εδώ δεν είναι όλα αυτά τα επιζώ, ζώ και ολοβλακίες. Είναι αυτό που λέει ότι αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Ένας αγρότης εκεί, φωνή μάλλον στο στούντιο, αλλά εξέφραζε τους αγρότες και ήταν ότι έπρεπε εκείνη την εποχή. Να μείνουμε λίγο στο αγροτικό, μιας που έχουν αρχίσει φορτώνουν τα μπλόκα και έχουν και βαριά έτσι ατμόσφαιρα και πολύ πάθος από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά οι αγρότες. Δεν είναι και μόνοι τους και οι γραβατωμένοι της Αθήνας στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρίσκονται. Θα μπορούσε να γίνει και μια αμοιβαία αλλαγή, να πάνε οι γραβατωμένοι στα τραχτέρ, τα τραχτέρ να έρθουν εδώ. Τα θέματα είναι ίδια, ένα ασφαλιστικό, ένα φορολογικό που υποτίθεται ρυθμίζει θέματα δεκαετιών, έρχεται και κάνει τις ζωές κομμάτια και των μεν και των δε και το μόνο που έχουν να κάνουν πια να παρακολουθούν, γιατί δεν περίμενε κανείς γραβατωμένος πριν 5 χρόνια, όταν χτυπιόντουσαν τα ταξί για παράδειγμα ή όταν χτυπιόντουσαν οι φορτηγατζίδες ή όταν χτυπιόταν μια άλλη κατηγορία, ότι σιγά σιγά θα ερχόταν και η σειρά του γραβατωμένου. Ο αγρότης βέβαια το περίμενε, γιατί σχεδόν κάθε 3 χρόνια του έρχεται κάτι, τώρα του ήρθε το τελειωτικό, πάντα από την αριστερά με το ηθικό πλεονέκτημα. Άλλη μια παλιά δήλωση έτσι για να κλείσουμε το βιβλίο. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί δεν μπορούν να παράξουν. Έχει καταρρεύσει η παραγωγή. Η κυβέρνηση της χώρας τους δίνει ψίχουλα, ακολουθεί το μνημόνιο το οποίο βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με κάθε δυνατότητα παραγωγής αυτή τη χώρα, διότι διαλύει τον παραγωγικό ιστό και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ευρώπη δεν διεκδικεί ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα κοινοτικά κονδύλια για την αγροτική παραγωγή για την επόμενη εξαετία. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Εμείς λοιπόν, κυρία Αυτιά, τι θα κάνετε γι' αυτό? Τι θα κάνετε γι' αυτό? Τι θα κάνετε γι' αυτό? Εμείς λοιπόν, κυρία Αυτιά, αν βρισκόμασταν τούτε στις δύσκολες ώρες στο τιμόνι της χώρας, ναι, στην διαδικασία αυτή θα είχαμε γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, θα είχαμε γυρίσει τα πάνω κάτω. Αυτό το είπε και το έκανε. Είναι συνεπής ο άνθρωπος, είπε θα γυρίσουμε τα πάνω κάτω και έχει γυρίσει και στο αγροτικό θέμα, στους αγρότες, στον αγροτικό κόσμο, τα πάνω κάτω με μοναδική επιτυχία και με φοβερή ταχύτητα. Αλλά όπως λέει και ο Σκουρλέτης, το ξέρανε. Όταν ψήφιζαν το Σεπτέμβρη, ξέραν οι αγρότες ότι θα γυρίσουν τα πάνω κάτω και γι' αυτό με πολύ χαρά ψήφισαν τον Τσίπρα. Για να τους γυρίσει τα πάνω κάτω, για να τους βάλει φόρο, να τους καταστρέψει, να μην έχουν να καλλιεργήσουν και να γίνουν και αυτοί εργάτες των 300 ευρώ σε κάποια φάρμα που κάποιος πολύ μεγάλος θα την έχει και θα έρθει ως επενδυτής σωτήρας για να σώσει και αυτός αυτόν τον τόπο, αφού δεν μπορούν οι πολιτικοί και οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Τι όνειρο να έβλεπε ο Σταύρος Θεοδωράκης χθες βράδυ. Τον έχει και ο Πρετεντέρης το βράδυ. Απέναντι υπάρχει ο Βαρουφάκης στο Sky. Μεγάλη βραδιά σήμερα. Τι να πρωτοδεί κανείς, εννοείται το Βαρουφάκη. Αλλά όμως και ο Σταύρος έχει τα δικά του θέματα, γιατί βγήκε ένας βουλευτής του σήμερα το πρωί. Προχτές αρθρογράφησε ο Θεοχάρης που έλεγε κάτι για θέματα ηγεσίας. Αν είναι δυνατόν να έχει ηγέτη το Θεοδωράκη και να τολμήσει κάποιος να θέσει θέμα ηγεσίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγαίνει όμως σήμερα ο Ιάσον Φωτήλας. Του παλιού του Φωτήλα, του Πασόκ, ποιος το θυμάται κανείς, τον είχε διαγράψει από ένα αεροπλάνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί έτσι τότε λειτουργούσε η ισοκομματική δημοκρατία, περίπου όπως και σήμερα δηλαδή. Ο Φωτήλας λοιπόν βγαίνει σήμερα το πρωί και ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε να συμπλέψει, τι σημαίνει αυτό, η Νέα Δημοκρατία, λάθος, το ποτάμι με τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή υπάρχει στον τόπο, θα το ακούσετε τι ωραίο που το περιγράφει, είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο ποτάμι εμείς από την αρχή βάζουμε μπροστά και βάζαμε μπροστά, πάνω και μπροστά από το προσωπικό και κομματικό συμφέρον, το συμφέρον της χώρας. Ναι. Η εκτίμηση προσωπική και η άποψή μου είναι ότι σήμερα που μιλάμε η πολιτική δύναμη με τα περισσότερα και τα πιο έντονα μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά, αυτή με, με το πιο καθαρό ευρωπαϊκό προφίλ προς ανατολισμό και με ένα πιο σαφή προσανατολισμό προς την αποτελεσματικότητα και το ρεαλισμό, αυτή η πολιτική δύναμη σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι θα πει αυτό? Λοιπόν, αυτό σημαίνει, ναι, και εγώ θα το προτείνω και στα όργανα, ναι, του ποταμιού, στην κοινοβουλευτική ομάδα, στο συνέδριο που έρχεται, είναι ότι αντί να δολιχοδρομούμε και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, να συμπλέψουμε. Να ενισχύσουμε την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 10 μέρες, ο Κυριάκος βγήκε την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε Τετάρτη, 10 περίπου μέρες μετά αρχίσανε οι ποταμίσχοι βουλευτές αυτό το κίνημα που είχε φτιάξει ο Σταύρος Θεοδωράκης, που ήταν από τα κάτω, δεν είχε σχέση με εργολάβους και με συμφέροντα, όπως πολύ κακώς τον αποκαλούμε όλοι, τον χαρακτηρίζουμε ή του αποδίδουμε τέτοιες διαδικασίες σκοτεινές. Και αρχίζουν οι βουλευτές ένας-ένας να θέτουν θέματα ηγεσίας. Και τούτος εδώ, πολύ καθαρά να λέει ότι θέλω να πάω να γραφτώ, μπορεί να ψήφισε κιόλας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τέτοιος φανατισμός, τέτοια διάθεση, τέτοιες δηλώσεις από ένα κίνημα που τόσα πολλά είχαμε δεχτεί. Τρίτη είναι σήμερα, είπα Τετάρτη. Ναι, ωραία, είμαι μια μέρα μπροστά. Τι έγινε, πού το λάθος? Είπα Τετάρτη ενώ είναι Τρίτη. Μόνο ο Νίκος Απρανίδης, ο συνεργός πολίτης, κατάλαβε την παγίδα που έστησα για να δούμε τι μέρα είναι ακριβώς σήμερα. Γιατί ήταν ένα σχέδιο για να καταλάβουμε αν είναι σε γρήγορση. Γυρίζουν όλα. Λοιπόν, το ποτάμι πάει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Περιμένουμε και το Πασόκ να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Η Ένωση Κεντρών του Λεβέντη, γιατί και εκεί υπάρχει μια οικογένεια την οποία κανείς δεν μιλάει, που ο γιος είναι βουλευτής και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά βρήκαμε τον εύκολο στόχο, που είναι έτσι κι αλλιώς. Όχι εύκολο στόχο, όχι επειδή έκανε το λάθος, επειδή δεν ξέρει να το διαχειριστεί ο μικρός ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΙ εκεί πάσχουν. Έχουν άπειρες ενοχές και όταν κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ή λίγο συγκαλυμμένα, αποκαλύπτονται όταν προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτό γιατί δεν το έχουν μέσα τους. Και αναγκάζονται όμως λόγω εξουσίας και συνθήκων να το πράξουν. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, την ξέρετε, αλλά την επαναλαμβάνουμε γιατί η επανάληψη είναι μήτρη πάσης κακίας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι αυτό. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και με ένα κοκτέιλ μικρό, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και σε ό,τι με αφορά, σας υπόσχομαι μια τραγωδία. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. A little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica here I am, a little bit of you makes me your man. Νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος ετοιμάζεται να τη φάει. Και εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γελάει ο κόσμος. Έλα ψάξε την ελπίδα μες στον δρόμο της φωτιάς. Κάθε μια τράπεζα που κλέβει τη ζωή σου. Για κάθε ένα ροσπέντη που ζητάει τη σιωπή σου. Για κάθε ένα ροσπέντη που ζητάει τη σιωπή σου. Για κάθε ένα ροσπέντη που ζητάει τη σιωπή σου. Για αυτούς που ξεπουλήσανε τη συνείδησή σου. Και τώρα σας ζητιάνω σου λένε αγκάμα. Τα φάγαμε λοιπόν μαζί και τα ξοφλάμα. Απόψε στο όνομα της κρίσης τα πάντα ξεπουλάμε. Μαριονέτες δίκο στήλο μα θυμίζουν το ζητιάνε. Ο κόσμος μας ανήκει γι' αυτό θα πολεμάμε. Ο γραμματέας είναι που έχει την οικογένεια και την ιστορία κυρίως, γιατί και η ιστορία δεν έχει μια απλή οικογένεια. Πόσοι έχετε οικογένεια πρώτον και ιστορία δεύτερον. Είναι ένα τρυπάνι που κάνει δουλειές από το πρωί εδώ γύρω και περνάει και στα αυτιά σας. Τα δικά μας έχει περάσει, έχει διαπεράσει και τα μυαλά αν υπάρχουν. Το λέει ο άνθρωπος στους στίχους για κάθε ένα ρουσφέτη που ζητάει τη σιωπή σου. Το βάλαμε τρεις φορές. Γίνονται τα ρουσφέτια, αλλά αναζητείτε και μια αντίστοιχη σιωπή για τα σχετικά ρουσφέτια. Λαός μετά από όλα αυτά. Ναι. Καλή εβδομάδα. Δεν θα είναι γιατί ξεκίνησε με Blue Monday. Καταθλιπτική Δευτέρα. Είμαι να σκάσω. Καταπληκτική, ναι. Καταθλιπτική, είναι... καταθλιπτική. Ότι τις άλλες Δευτέρες ήμασταν όλοι σαν τις τρελές, τα χωράφια τρέχαμε. Μες στη χαρά μια Δευτέρα όλοι που την περιμέναμε. Αυτή είναι η καταθλιπτική Δευτέρα. Τέλος πάντων, για πες. Ναι. Πού είσαι, ρε Άρχοντα. Δεν μου λες, ρε. Οι Τροϊκανοί δεν παραγγείλανε μοσχαράκι. Παραγγείλανε μοσχάρια, εμάς δηλαδή νοούν. Και ο κλασικός ο Έλληνας, ο σουβλατζής, ο Λίγδης, σιγά μην πάει να σφάξει το μοσχάρι που είναι ακριβό. Έβαλε στο γύρο τη γάτα και σου λέει πάρτο. Αλλά δεν έχει εδώ. Τι είναι, Volkswagen που θα την κάνει τη μαλακία και θα την γλιτώσει τη ζούλα. Εδώ δεν έχει τέτοια. Όχι, δεν κατάλαβες. Ο υπουργός μπέρδεψε τους Τροϊκανούς με τους Έλληνες. Εμάς μας είπε ότι θα μας δώσει μοσχαράκι και στο τέλος μας έδωσε γάτα. Εγώ νομίζω στο τέλος μας έδωσε αρκετάκι, όχι μοσχαράκι ούτε γάτα. Συμφωνώ, αμελέτητα. Δεν μου λες κάτι τώρα, ρε Άρχοντα. Έλα. Εσύ πόσα χρόνια έχεις να πας τουαλέτα. Τουαλέτα τι εννοείς, τακτικά να ας πούμε σήμερα που είχα μέρες, ας πούμε. Έμαθε για τον Άδωνη και τον Χατζηδάκη που γίνανε αντιπρόεδροι αμέσως. Ο Χατζηδάκης, ο φίλος μας που έχει ψηφίσει τον νόμο 4093 για τα ενοικιαζόμενα. Να τον χαίρετε η Νέα Δημοκρατία, να τον χαίρετε. Ναι. Κάτι είχε πει κάποιος στην αρχή και βάλατε ένα φούρνο να γκρεμίζεται. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι και να ακούγεται, ρε φίλε, πρέπει να βάζεις φούρνο να γκρεμίζεται. Είπε η Πακογιάννη ότι αισθάνεται, λέει, κεντρώα. Ο Άδωνης αισθάνεται δεξιός. Εμείς αισθανόμαστε κεντρώοι. Θα μου πεις, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται αριστερός. Άρα η Ντόρα δεν αισθάνεται κεντρώα. Άρα. Και σου λέει, είμαι εγώ κεντρώα, είναι και ο Κυριάκος κεντρώος. Παίρνουμε και τον Άδωνη που είναι, μ' αρέσει που τον λέει δεξιό και όχι ακροδεξιό, τέλος πάντων. Παίρνουμε και τον Άδωνη που είναι δεξιός. Ο Άδωνης αισθάνεται δεξιός. Ενώ είναι ακροδεξιός και κάνουμε τη μεγάλη κεντροδεξιά. Αλλά αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Πότε θα ενσωματωθούν αυτοί οι κεντρώοι από τους ακροδεξιούς, ούτε που θα το πάρουν χαμπάρι πες την τώρα. Διευθυντά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, μάνα μου, να το χαιρόμαστε. Ποιο να πρωτοχαιρόμαστε, θα μου πει τώρα. Ξέρω ποιον θέλει να μα πει. Τον πρώην πρωθυπουργό μα, είσαι λίγο πίσω. Άκου να σου πω. Έλα. Μήπω ήρθε η ώρα να διοριστεί κι εσύ στο δημόσιο. Δεν είμαι Σιριζέο. Μπορώ να γίνω Σιριζέο, δεν είναι και τίποτα σιγά. Κολοτούμπα την άλλη μέρα μπορώ να την κάνω εύκολα. Να λέω άλλα και να πιστεύω άλλα επίση μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχω τη συγγένεια. Δεν έχω τη συγγένεια. Θέλω να γαμίσω μια τριτοξαδέρφη κάποια. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να βγάλει. Πώ θα γίνω σόι. Ότι ο προπάπου σου ήταν στο βουνό, πολεμούσε με του αντάρτε, τον θάψανε κάπου στα βουνά. Αυτό με κάνει συγγενή με τον Τσίπρα, έχει όλο τον βουνό συγγενή. Θα κάνουμε μια ωραία ιστορία, διότι στι ιστορίε είσαι καλό. Ο προπάπου σου ήταν στα βουνά. Πολέμησε τα τάγματα ασφαλεία. Δεν πήρε τι λίρε που ρίξανε οι Εγγλέζοι και τι πήρε ο Κοκάλη. Και η οικογένειά σου ταλαιπωρήθηκε με εξορίε. Δεν έβρισκε δουλειά. Εσύ άρχισε από μωρό παιδί να το ρίχνει στη δημοσιογραφία και να διαβάζει. Σταμάτα, μωρέ, δακρύζω. Από τα παραμύθια του Άντερσεν και σιγά σιγά ένιωσε ότι ο χώρο τη δημοσιογραφία είναι αυτό που σε εκφράζει. Σταμάτα. Και έρχεται ένα πανεπιστημιακό καθηγητή που μέτρησε από του κοινωνικού αγώνε σε πείθει να κάνει και τηλεόραση και ότι έχει ένα ταλέντο στη σάτυρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και έρχεται η Γεροβασίλη και διακρίνει το ταλέντο σου. Και μην με καμπάνε τώρα, περίμενε πάνω μου συγκινήθηκα. Τι συναισθήματα είναι αυτά. Ο κύριος Απόστολος Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Σας φαίνω από τον 27ο ανακριτή. Σας έχει βάλει κάποιος Αθανασίου σαν μάρτυρας. Ναι, ναι. Ποιος Αθανασίου, ο κύριος που μεγάλωσε στην Τρίτη Γυμνασίου. Ορίστε. Ποιος Αθανασίου, από την Τρίτη Γυμνασίου. Όχι, στο χάλασα. Ναι. Μωρικά, όλα καλά, μαδιά. Είσαι γάτα τελικά, έτσι. Δεν με βόδι που ζητήσαν οι ξένοι, μοσχάρι. Είμαι γάτα. Είσαι γάτα, είσαι γάτα, είσαι γάτα, δεν παίζεσαι. Γιατί? Γιατί μόλι κατάλαβε για τον Αθανασίου, κατευθείαν δεν είσαι. Ρε, παίρνω χαμπάρι εγώ, ρε. Είσαι ωραίο, είσαι ωραίο. Θύμησε την πατρίδα. Α, εσύ πήγε να μου την παίξει, ε. Δεν τρέπεσαι. Καθόλου. Γιατί σου αγαπάω. Καλαματιανό κι εσύ. Α, εννοείται. Α, τη συγχαρητήρια. Για τη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια, ο Αντώνη Ζή. Αντώνη Ζή, αυτό μα οδηγεί. Αυτό σε οδηγεί εσένα. Όποια σάπια πέτρα κι αν σηκώ. Από κάτω η χορταριάς η Αντώνης. Σ' αγαπάω, γεια. Πριν πάμε στο σημερινό, γιατί ξέρετε εγώ είναι παραμόνη τελευταία εκπομπή με την παλιά μορφή της. Είχε προγραμματιστεί αυτή πριν την ανακοίνωση των αναλήψεων των καθηκόντων μου. Το καταλαβαίνετε τώρα ότι ο ρόλος μου μου υπαγορεύει να αλλάξω λίγο τον τρόπο της δημόσιας παρουσίας μου. Δεν θα γίνω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είμαι. Έτσι προφανώς. Με ξέρετε για τα χρόνια τι είμαι. Με ξέρετε για τα χρόνια τι είμαι. Ξέρω πολύ καλά ότι σας ήρθε η ίδια λέξη σε όλους. Όταν ο Άδωνης ρωτάει με ξέρετε τόσα χρόνια τι είμαι, μην το πείτε όμως, το αφήνουμε έτσι, έχουμε συνεννοηθεί όλοι και πάμε να ακούσουμε το λαό. Αυτό το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνο που έρχεται η ανάπτυξη, όλοι το έχουν πει. Τι ήθελε το τρίτο εξάμηνο, μωρή. Δύο έχουμε. Σε λίγο θα πει, αν λέγαμε το τρίτο, θα λέγατε ότι λένε ψέματα. Το δεύτερο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δουλεύουμε για να έρθει το δεύτερο η ανάπτυξη. Βέβαια, ο Τσίπρας είναι ικανός να πει ότι το τρίτο εξάμηνο του έτου θα έρθει η ανάπτυξη. Τον έχει απίθανο να το πει. Έχει ο Κατρούγκαλος, έτσι. Πολλοί έχουν πλάκα. Πολλοί. Και ο Κατρούγκαλος μεταξύ άλλων. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε, είχε πει. Το ξέχασε. Ναι, το ξέχασε. Επειδή ο Κατρούγκαλος στη συνέντευξή του είπε ότι ξέρουν να λένε όχι. Τι έχουν πει όχι. Ποιοι έχουν πει όχι. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που λες. ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Βρισιά. Εγώ όχι. Ναι. Μιλάω βρώμικα. Σε τι έχει πει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Όχι στην αριστερά. Δηλαδή συμφωνεί με τον Άδωνη πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στην κυδαιμονία της αριστεράς. Τα έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άδωνης το λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Ξεριζώνει την αριστερά από όποιον μπορεί. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, Αποστολή. Όπου φυσάει ο άνεμος, ό,τι φτάνω λέω. Αρκεί να ικανοποιείται ο ηλίθιος λαός. Ο λαός δεν θέλει και πολύ, θα ικανοποιηθεί. Ικανοποιείται με τις βλακίες που λέει ο Άδωνης. Μία λέει το ένα, μία λέει το άλλο. Πάνε Πασόκοι, φεύγουνε. Πάνε Νέα Δημοκρατία. Χαμός, ο λαός πάει όπου έχει φαΐ. Οι άλλοι ζητάνε αίμα, εμείς δεν τους δίνουμε. Ξέρω εγώ τι γίνεται, Αποστολή. Χαμός γίνεται. Χαμός. Λίγο αίμα μπορούμε να κεράσουμε τώρα με τον Κυριάκο. Είναι ευκαιρία αν δεν δώσει τώρα αίμα, πότε θα δώσει. Ο Άδωνης έπρεπε να βγει, ο Άδωνης. Καλά, ο Άδωνης. Όχι με καλαμάκι. Με τον μπουρί τη σόμπα ο Άδωνης. Θα στο ρουφίξει. Απλά δώστε την ευκαιρία. Ο Κυριάκος του τη δίνει. Αχ, να δούμε και αντιπρόεδρο κυβέρνησης στον Άδωνη. Δεν φτάνει αντιπρόεδρος κόμματος μόνο. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης ιδανικά. Θα ταξιδέψω εγώ μέχρι τη Βόρεια Κορέα. Να φέρω εγώ τα πυρηνικά εδώ να τελειώνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, αν δούμε και αυτό. Ο καπιταλισμός πάει μαζί με τον φασισμό. Κυρίως όταν πληγώνεται λίγο ο καπιταλισμός, βάζει μπροστά του φασισμό. Ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι, παρακαλώ. Πήρα και μια καταγγελία, να σου πω την αλήθεια. Δεν βαριέσαι, κάνει. Βασικά, εγώ είμαι πρωτοετή του παιδαγωγικού δημοτική εκπαίδευση του ΕΚΠΑ και το κτίριο όμως είναι απέσιο, δηλαδή. Έλα, μωρέ, που να πέσει τώρα σιγά. Το κτίριο είναι το θέμα. Είναι σοβαρό, πραγματικά. Πλημμύρισε το υπόγειο την Παρασκευή. Το υπόγειο, αν πλημμυρίσει ο πρώτος είναι ανησυχητικό. Ρε, όπως τώρα, έλα, σοβαρά μιλά. Α, γιατί εγώ κάνω πλάκα. Σε ποιο κτίριο είστε εκεί, στη Χρήστου Λαδά? Το παλιό χημείο στην Αβαρίνου. Είναι... Εντάξει, το είπε και μόνο, είναι παλιό. Ναι, είναι παλιό. Το παλιό θα πλημμυρίσει. Πλημμυρίζει, πέφτουν σοβάδες. Πέρσι είχαν μείνει ένα μήνα χωρίς κτίριο τα παιδιά. Εντάξει, τι βάρος έχει ο σοβάς τώρα. Αν πέσει τούβλο να μου πεις, αν πέσει πλάκα, κάτι. Εκεί θα είναι πρόβλημα. Τώρα ο σοβάς, σοβάς είναι. Ναι. Σκέψου ότι είσαι κουραμπιές και σου ρίχνουν από πάνω λίγο άχνη. Όσο δεν αντιδράτε, βέβαια κουραμπιέδες είστε. Αλλά τέλος πάντων, για πες. Μπορεί να έχουμε κάνα σοβαρότερο τέτοιο. Άμα έχουμε σοβαρότερο, να το συζητήσουμε όταν έρθει το σοβαρότερο. Θα περιμένουμε. Ναι, βασικά και τα ξέρω ότι είναι αυτινοτροπία στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε θέρμανση, δεν έχουμε τίποτα. Και είπα να πάρω τηλέφωνο, μήπως ακούσει κάποιος αρμόδιος και κάνει κάτι, διότι δεν είναι δυνατόν να μένουμε σε κτίρια παλιά, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα, και τα παιδιά τους να είναι στα κολέγια μια χαρά. Δεν φταίω κάτι που γεννήθηκα από γονείς εργαζόμενους και όχι να λέγονται καραμαλίδες, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν σε καταλαβαίνω τώρα. Τι παραλόγες απαιτήσεις είναι αυτές? Τι παραλόγες απαιτήσεις? Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Να υπάρξει κάποιος να κάνει κάτι, να φτιαχτεί λίγο το κτίριο. Έχουμε προβλήματα και με την ηλεκτροδότηση. Ωραία, δεν ξέρετε να βάλετε μια λάμπα, ένα φωτιστικό? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ πάντως που το δημοσιοποιήσεις. Δεν θα το δημοσιοποιήσω, δεν έχω πρόβλημα εγώ, αλλά είστε λίγο υπερβολικοί. Δηλαδή, στο εξωτερικό πώς τα κάνουν όλα μόνοι τους? Βλέπεις, ανοίγει μια εταιρεία παραγωγής, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουν ταινίες, έχει μέσα και τον ηλεκτρολόγο της. Δηλαδή, ξέρουν οι ίδιοι άνθρωποι. Έχει και την καφετέρια, τα έχει όλα. Δεν μπορείτε εκεί στο ΕΚΠΑ να βάλετε ένα σοβά πάνω να σοφατίσετε κάτι? Ότι πήγες για δασκάλα, θα μου πεις εσύ. Εντάξει, πήγες για δασκάλα και τι έγινε? Εμείς σπουδάζουμε δάσκαλοι, δεν σπουδάζουμε. Σπουδάζετε δάσκαλοι να μάθουν οι δάσκαλοι να τα κάνουν όλα. Τι θα διδάξουν τα παιδιά? Τα χρήσιμα δεν θα τα διδάξουν? Να μην μάθει να κάνει μια λάμπα? Δίδαξε ότι τη φυσική να δω θα την κάνει. Είτε θρησκευτικά, πολύ χρήσιμα. Θα του διδάξουμε και ηλεκτρολογικά, να μπέσει το ρεύμα κάθε φορά που θέλει ένα παιδί με κινητικά προβλήματα να ανέβει. Πολύ ωραία πρόταση, εντάξει. Δεν μπορείτε να πάρετε ένα βαστάζο, ένα κουβαλτή να πάρει το παιδί αυτό στην πλάτη του? Δεν καταλαβαίνω. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν τις θέλετε, τις μπλοκάρετε. Τώρα που έχουμε καινούρια κεντροδεξιά που ανασυστήνεται, τώρα θα δεις πως θα δοθούν τέτοιες λύσεις. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φιλενάδα μου. Τελειώσαμε και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Και το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρά 10 παρά 5. Αμέσως μετά τη Μουρμούρα. Γεια σας. Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Όλα τα τραγούδια που βάζει ο Θήμιος με το Βασίλη Τσιτσάνη, αφιερωμένα στην κυρία Κετούλα που σε είχε πάρει τώρα πριν 5 λεπτά και έβριζε τους κομμουνιστές και ψήφιζε, λέει, Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να δώσω μια απάντηση σε την κυρία που είπε ότι οι αγρότες, οι δικηγόροι και όλα αυτά, ρε φίλε. Δώσε. Ο πατέρας μου, μαγκά μου, είναι 78 και από τα 10 του σκάβει τη γη. Και τι βρήκε? Την τύφλα στα μάτια του. Άκου. Δεν πήρε ποτέ επιδότηση. Σε ένα κάμπο 24.000. Ακόμα και ο πατέρας σου. Οι αγρότες πεινάνε. Μπορούσε να έχει πάρει κάτι. Τελειώνει η ζωή του, πρόσεξε, τελειώνει η ζωή του με το παράπονο. Έσκαψα τη γη που είχαμε πάρει μέσα και δεν έζησα τίποτα. Αυτοί που πήραν τα καγέν. Δεν φταίνουν αυτοί που πήραν τα καγέν, ο πατέρας σου φταίει που δεν το πήρε, ενώ μπορούσε. Αυτή και το έκανε, ξέρεις τι? Για να μειώσουν την αξία της παραγωγής, για να τους πάρουν τα χαράφια με την πρόφαση αυτή που έχει τώρα. Μπρετεντερική που λέτε κι εσείς. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι, ναι. Ακούστηκε κάτι προηγουμένως και ακούγεται πολύ συχνά. Αν είναι εύκολο και γίνεται βέβαια, να ακουστεί στον αέρα ότι οι συμβολιογράφοι δεν ανήκουν στην κατηγορία που δεν πληρώνουν. Γιατί εισπράττουν όσο ακριβώς γράφεται και στο συμβόλαιο και πολλές φορές κάνουν και εκπτώσεις, οι οποίες βέβαια δεν φαίνονται και πληρώνουν και φόρους επί των εκπτώσεων που κάνουν. Επομένως, δεν τους τσουβαλιάζουν όλους. Είναι οι καλύτεροι πελάτες της εφορίας. Το Σάββατο είχε μια εκπομπή ο Τσιλινίδης, την κυρία Λάζου, η οποία έλεγε για τους δοσύλλογους και έλεγε για όλους αυτούς που πήραν τα σπίτια του κόσμου, τι αντιμετώπιση είχαν μετά από την κυβέρνηση και από τους ξένους. Κατάλαβες, περάσανε μια χαρά. Οπότε καλά κάνει ο κόσμος και κάθεται σπίτι του και καλά κάνει ο κόσμος και καρφώνει ο ένας τον άλλον. Κατάλαβες, λένε για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους. Καλά, γενικώς λένε και για μένα λένε οι όμορφες που ζήσαμε μαζί. Πώς είμαι ένα παλιόπεδο, ρε μάλι. Τελειωμένο. Και μέσα μου θα ζει να με κρατά στη μοναξιά. Σκληρά φυλακισμένο, λένε για μένα. θέλω να βάλεις και τον Ψαριανό που μίλαγε στο Χαρδαβέλα που λέει ότι η διαφθορά υπάρχει παντού και στην Ολλανδία και στη Σουηδία κτλ. Αλλά στην Ελλάδα λέει γίνεται χαμός. Και να βάλεις αυτό το τομάρι που ψήφιζε την καταστροφή της χώρας με κάτι ναι στις ψηφοφορίες που γινόταν στην Βουλή, καθώς επίσης και το Λικούδι που έχει γυρίσει σαν το λύκο όλες τις βουνοπλαγιές της χώρας για να δει σε ποιο κόμμα θα αράξει. Θέλουμε τώρα λέει ένα χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και δεν υπάρχει και ψάχνουν να βρουν πού. Αυτό που μιλάει ο Λικούδης ακόμα για αριστερά. Για να βάλουν πρόβατα σαν και εμάς να πάνε να τους ψηφίσουν αυτά τα ντομάρια. Ναι, που θα πάτε είναι το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Κάνε μου λιγάκι μπε, θες να σου βάλω μάνιουαλ ή ηλεκτρική κουδούνα. Να βάλεις και του Τηλιμίδη, τη Βασιλική Λάζου, μια Ελληνίδα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο που ασχολείται με την εθνική αντίσταση και όλο τον εμφύλιο πόλεμο, εμφυλιολόγος είναι, που λέει ότι οι κομμουνιστές δεν θέλανε να γίνει εμφύλιος, το επιδιώκανε οι άλλοι και κλείσανε τις πόρτες ακόμα και στους καθηγητές να ψάξουν στοιχεία για να βρούνε, για να μπορούν να γράψουν μια πραγματική ιστορία. Από τα ξυπλάτε, μπα! Λέει ο Νότης, δεν τον πιστεύετε. Τέλος πάντων. Τον λέτε εθνίκη. Τέλος πάντων, και εγώ συμφωνώ. Έλα, γεια. Προβάτα ξυπνάτε, πιάστε τα ύψωματα. Λυκοί θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Γιώργος Σαλονίκη, ο Γιώργος που πάει παντού, μάλλον πήρα να σε καταγγείλω. Κατήγγειλε, δεν έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι το ταξί σου καταρχήν? Λοιπόν, είναι μπλε και άσπρο. Ελληνοπρεπές. Για πες. Σε καταγγείλω γιατί σκουντά τους ανθρώπους στο χωρισμό χωρίς να το θέλουν. Πήρε το ένα το λάχανο να καταγγείλει το κουνουπίδι, το άλλο ότι κάνει παρέα με χόρτα. Μα είναι δυνατόν. Και εσύ πάλι, δεν θέλω να σας χωρίσω. Μα δεν ήθελα. Αν προέκυψε την κουβέντα, άλλο θέμα, αλλά δεν ήθελα. Μάλιστα που δεν διαφωνούσε ότι χθες το βράδυ η δικιά σου, ξέρω εγώ, ήταν σε πάρτι και λέει όχι, δεν ήταν. Η σιγουριά, αυτή η σιγουριά και στην κερατά η σιγουριά. Αυτό που νομίζουνε. Αυτή που δεν παίζεται με τίποτα. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. A little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Νομίζω ότι ο κ. Τσακαλώτος ετοιμάζεται να τη φάει. Και εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γελάει ο κόσμος.